أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. آياتنا دا سورة يونس دا نيويم آيات تخشرو ترپنزن نيويم آيات پوري ما تلاوت رب چه دا ما قبل سردادی چه دا هم جریان دا قصه دی دا موسى عليه الصلاة والسلام او دا فرعون نوست دا غی قصه و هغ زایت اشاره دا چالاو تالا فرعون او دا غلش کری دا اگر دا غرق کړی د خپل انکار چې د رسول خبره نه منل دا غ جزاء ورلر او کوم چا چې د حق اتباع کول او هغه ته اخلاصونو نجات ورلر او نو دا یو قصه ذکر کوي چې الله پاک و دا د مکی مشرکانو ته یا و نورو باطل پرستانو ته دا خبره شي چې دا خبره د تاریخ څخه دا مشاهده د خلکو لیدلې ده چې هر چا چې د باطل لمن څنګه کړی د پای د فرعون دی هر چا چې د حق لمن څنګه کړی ده د هغه انجام داسې دی لکه موسی علیه الصلاة والسلام او د هغه پیروان. نو اوس د قصې و دغه ځای ته اشاره کوي. قصه خو خلاصه داسې وه چې موسی علیه الصلاة والسلام د فرعون سره د دلایلو د لارې مقابله ښه ډېره وکړه خو نه شو پر کامیابه چې هغه ایمان راوړي. نو بیا الله عز وجل د ته حکم وکړي چې دا خپل قومان چې دي چې بني اسرائیل دي دا درسره بوزه ویویه صدوریه ده شام و علاقیت از که خود دی زی شام و ده پلسطین دی ده بنو اسرائیل دی خود یوسف علیه صلاة و سلام پا زمانه که و مصر تراغلی و مصر خود دلتا دی اصلی عباد نوان نو ده بوز دوری موسی علیه صلاة و سلام ده خپل قوم گرد سر را طول که مخ که خباتی پا مخفی تو اگه بانیش پر عونیانو تا اطلاع نوان طول روان کرد به حری قرزون پر خوابانی چه درزی علا و تعالی از معصر وعده کرده تسته به د شام و د فلسطین د هغه علاقې حکومت په لاس در دوی چې راله چې دریاب ته رارسېدله بحرې قلزم ته فرعونیان هلته خبر شوله چې دا خو ټول کورونه خالي دي. په قصه کې تفصیل ډېر دي زما زغه چې سر عرب بد سره پیدا کړي نو فرعون خپل لشکر برابر کی پسر روان شو. فرعون د مخه دی هغه د فوج او اتباع دا ور سره دلته چې دی راته تفاسیر وایي چې معنا د سهار ټیم دا وخت دی. د یوې خوا دریاب څخه د اخوا د فرعون لشکر ولیدی چې د خلکو په چم ول تور خیر را روان دي دونه فوج چې را روان دي. نو بنی اسرائیل خو یې سیم مازبانی غوښتلې جنجال ته آماده و اختلاف ته آماده و کیسې نور مخکې تیرې شوي دي. برای موسی علیه السلام تر اوس چې بد فساد راو کوم دی خدای موږ ته نجات خلاصون د کومې خورا کې دی یو خو دریاب څخه د بل خو دا لشکر دی د دې څخه فرعون زړه کښلی و په کلو کلو د دې کشنیان وژلی و پر دې ظلمونه کول خو د مرئی کار یې ځینې اخیستی. د مرئی سره به دا خلک یو رعایت و مراعت کوي. فرعون د دې سره هیڅ سهولت او مراعت نه کوه نو وام ډېر واخیستل. موسی علیه الصلاة والسلام ورزما رب ما تلار شي نو چې دوی ښه را نږدې شول الله تعالی ودته وویل چې ته په خپله له کار د ده له کړي خو ډېر کارونه کول خو مارم ځینې جوړه دي برل په دغه دا دریاب مزې ووهه نو ده په له کړه باندې دریاب ووهه له کړه خو دونه شی نه ده خو اصلي خو هغه قوت د الله تعالی له طرفه په پسې دي کار خو د هغه دي. نو دا بحر و دریاب ټول داسې اوبه یې داسې وې لکه غرونه چې ودرې کوڅې کوڅې شو. دوی خو دولس قبیله ووجد یعقوب علیه الصلاة والسلام اولاد دولس قبیله و دولس زامن و د ارزوی څخه یوه یوه قبیله فات. نو په دغه کوڅې کې ننوځي در دریاب به تاسې پرې وځي. دوی ټول وشوس وو دریاب ته. فرعون چې رالی چې ودرېدی نو دوی خو چې و چې خلکو باندې ځان په خدایي منلی و یوازې خرګري نه و ورسره خو هوشیاري هم ورسره وه چې ودرېدی چې دا ځای ستا د ورتګ نه دی خپل آس راقیزه کې تکیه کې چې دا د ورتګ ځای نه دی دا دریاب دا دونه اوبه درېدل دا کوڅې کوڅې. نو تفاسیر وایي چې جبرئیل امین پر یو ماجان هغه اسپ چې ورته وایي هغه معدی پر هغه باندې سپورو د فرعون د آس چې ډېر مسه د هغه مخ ته تیر شو هغه په ده کوڅه کې ده د اوبو ورګټ شو د اوبو کوڅې کوڅې ولاړې چې ورګټ شو د فرعون آس خو مست و د فرعون تر وس ووتې زوره پسې همه اجانب شي. دی چې بیا ورګټ شو لشکر چې هر څونه ولاړ اوبو فکر دا کوه چې د باچا صاحب د اعلی سر قومندان قومنده دغه ده چې پسې راځي نو هغه چې دی په خوشله ځایي ولاړې په ګټ شو هبره پسې هجوم شو پسې ورګټ شو د مخلوقات دا د ده خپل لشکر هلته چې د فرعون آس رسېدی د اوغه دریاب هغه وچ خواته چې اوس به دی رسېدی ختی به د دې خوا د لشکر پای ټوله ورکټ شوه دا په څور دا چې اوس پورې وځي هغه د اخوا سه الله په دریاب باندې امر وکړي اوبه سره پر راغي چې پر راغلي نو خو بره خو انسان چې په والي کې غرق سال وي دا چې د دریاب اوبه وي معنا چې څونه پټه بجېږي وي دا چې پر راغي دې عدالت سره هلاک او برباد کړه. فرعون په دغه وخت کې چې د اخري غوټه و د نفس د اسای ختلې پلای تر اوبو سر راپورته کی برای ویل چې ما پر هغه الله ایمان را وړی دی چې هغه د بنو اسرائیل د بنی اسرائیل الله دی چې دی وای زما خدای خو نه مانی هغه دی چې کوم خدای مانی پر هغه می ایمان را وړی. په یو بل ځای کې بیا وای چې ما ایمان پر رب د موسی او د هارون را وړی دی. په هغه څه په قران کریم کې کوم رقم تعبیرات راغلي خو الله د ټولو رب دی د بنی اسرائیل هم دی د موسی علی السلام او د هارون علی السلام هم دی ول پر هغه می ایمان را وړی. جبریل امین الله عز وجل ورته را مقرر کړ د ملک سیر چابک دی خاص په داغه وخت کې د دریاب څخه خټ را وکښ په خپل کې ورواڅ ولې باره او سیر اوري د موسی علی صلوات و سلام په کلو کلو نه پاستر سره وخت ته یې خبره ته آماده نه وچ د الله یګانګي و منې د الله په وجود قیل سر ځان جه خدای بلی اوس چې د سودا سول چې د مرګ مو تاسو ته نو اوس ایمان دا وړي دغه قصه دلته د سپلن تصور باندې الله عز وجل پیشي ته دې د پاره چې د خلق عبرت واخلي چې د باطل پرسته پاید پر عوند دي د حق پرسته پاید موسی علی صلوات و سلام انجام به کامیابی په نصیب دي. د سلام فرمای وجاوزنا او مشکره ول وکړه پوری استل مو وکړه یو څوک ترواله د سی او افاته کې بروي پوری استې پلان نه معنا چیرې کې ترواله وجاوزنا مش پوری استل وکړل کېری مو کې به بنی اسرائیل په بنی اسرائیل سره بنی اسرائیل بنی معنا اولاده اسرائیل د یعقوب علی السلام نوم دی په اولاده د یعقوب علی السلام چې موږ د دولس تبر پاته و د زمانو په دا بنی اسرائیل مو کېریدل وکړه کېرول وکړه تر کوم ځای البحر تر دریا تر بحیرې قلزم فأتبعهم فرعون فأتبعوا تابع داري وكرهم دي تابع داري دا شايفه چا په سیسه ساري چې ته ود چیرې پر کوم ځای نو فرعون د دې په لونه بسر او اخسته بار خو دې د وطن او تلې ود مصر څخه چې دا څه سو په یافله دا دون مخلوق خو په لکو خلق دا څه سو فاتبع تابع داري او په لټنه وکرهم د دې فرعون او فرعون وجنوده یوازې فرعون نو وجنوده لشکرو ده بغي و عدوا

الته انزر ډیر چې ار انزر به دیس دیس چې څلور ګولې سړی نو سپورل ادارا کوي انزر بو دا مې وی دا غره کوي نو الله وي ما دې ته د اوسه دو ځای ورکه اگر شته د اوسه دو ځای چې په دغه ارز چې سړی د اوسه دو ځای وو بولې ولی ار لا کچ سر سبزی آبادی درختی باغونی او بی نو در شته د اوسه دو ځای دی به په دغه ارز چې سړی ورته دا دغه ستور دی بابا اسد چې جو ګور ولقد فتحق سر بو وانا مجد اوسيدو زاي وركي وچات بني اسرائيل وبني اسرائيل ته مبو اسدخن اغد اوسيدو زاي درشتاچ پرشتاد اوسيدو زاي دي ولي خودي در دغه وست مصر ته بير ترال د مصر څخه بیا بير ته موسى عليه السلام روان کړ چې الله ونارسي خپل اغه ابایي ته چوب ته چشام دي اغه چې بار دي اتله جهات سم ته بیا د ته د مسلې مسله د شلې مسله راله په چې سرويش کار الته بیا بندو وست بیا ورارې قلا کې ته شام فلسطین ته ځان ورسو دغه خبره دي اشاره ده نو دا ش ځای بده اوسېدو لره ورکې چې مصر ام شام دواړه آباد و ورزقناهم من الطيبات ورزقنا مش پریس پر په هم دی ته چې شي من الطيبات د پاک پاک شیانو څخه دی چې د مصر سره وان سول چې پر لارې باندې بره به الته محاصره سول نه خړی کول سلویش کاله دی منو سلوا و نه خور دا طيبات پاک شیانو د کرک کو شو تر ته سلوا و تر نه زیاده لخوره لګنو نو من الطيبات د پاک پاک شیانو څخه فمختلفو نو دی اختلاف و نکی حتا تر اغا وقت جا اچرالی هم دی تا العلم و علم دی اختلاف دا جن فبارکی و نکی مگر نا اغا وقت جا علم بر لر رالی یو چوک خوگای گای پا یو مسئلہ کی اختلاف کی خوبی علم ایم علم نرد علاوه دی دوغا نکدر از ما شا اغا دی چی دشمن میور غرق کی دوی تمی دیسی دا اوسیا دو زایوار کی چی واقعی دا اوسیا دو زایو نو دلت خو مناسب داو چی بیا موسیٰ علیہ السلام ویلی دی بمانند مگر فراغ سره بیره چې تورات ورته نازل شو د تورات د یو حکم د عمل کول د فار اماده نه وي بولدار کم کیږي بولدار کم کیږي اختلافات سره جوړ کړ د دین شکری الله پاک بیان فمختلف دي اختلاف ونه کی تر څو وخت حتی تر هغه وخت جاء چرالی هو مدیت العلم وعلم رال د علم څخه خبرات هغه د تورات خبره هغه تر نازل هم څه مگر د فعدي پر خبره سره متفق نس لکه هغه سوره بقره کې د بقره مساله او چاله او هغه د مړي او چول غوا علا لکی د غوا په باره کې څه نه خړی وکړي دا نو مشکمه غوا علا لکو دا به د څوک کارو د جیب نورنګ سره کمې دا به په کم ځای کې دا غر د باندې کول چې ډیر ورسته بیا له تعالی دې ته توفیق ورکړي چې هغه غوا علا لکړل نو نو دي دا اختلاف شروع کی تر علم ورست ان ربك يقضي بينكم ان رب بينهم ان ربك بشك ربستا يقضي في سلك بينهم فما بينك دي كما في سلا عمل في سلا اغد حكم في سلا چد اغ خبر دي دنيا هم سوي د حق حق دي باطل باطل يو عمل في سلا د چ باطل پرست اغ لار د دوزخ درزه دا بل تو جنت درزه دا نو عمل في سلا بو نو الله تعالى با عمل في سلا فرز قیامت لره وک په عمل کی به ورشي دلته خیا دي نه معنی نو ان ربك بشك ربستا يقضي في سلك عملا بينهم فما بينك دي يوم القيامه فرز کی د قیامت فكم خبر في ما كانوا فيه يختلفون فيما فاغ خبر كانوا كدي وفي فاغ خبر يختلفون اختلافا كاو نو چاچ د حق لمن چنګ کړي واغه ته بد جنت په سلا ورکی چاچ د باطل لمن چنګ کړي واغه ته بد دوزخ په سلا ورکی فكم خبر کې اختلاف په معلوم دار یو پر حق دی بل پر باطل دی دواړه خو نه جخه مخه پر حق دواړه به حق نو نو علاوه په سلا به الته دغه رقم وسی او رزق قامت فاغ خبر کې جدي اختلاف په شاو د په سلا سمرات مال عمل په سلا ده قولي او د دلیل په سلا خو په دې دنیا کې ماده سوي د حق حق دی باطل باطل فإن كنت في شك ان ذا زيخ سوا او رسول الله پټه پال ته پال د موسی عليه السلام وس الله عز وجل ورسول عليه السلام توای مطلب د نور انسان نه خطاب خود ته کوي هدف نور خلق دي چې اوس نو په دغه کس کې کته شک لري چې دا په دغه سی وکه بنو اغه دې د بنو اسرائیل علما موجود دي تورات مخته پروت پښتنه ځنی وکه چې د موسی عليه السلام د فرعون څنګه خبره دای په دغه قصه ته ټیک په ټیک وکي برابر ته خپل نو سوچ وکي چې نو نبی علی السلام خو په هغه وختو کې نو او نبی علی السلام خو خط نو سوري تاریخ نه دی ویلی رسول علی صلاتو والسلام یو ملا یا تاریخ دان یا مکتب یا مدرسې ته نو تل چا ته زنګون نو کټ کړی چې ځای دا سړی د کوم خو په تورات خو چرغلی و تورات خو هغه د الله تعالی کلام دی دا ټیک په ټیک قصه هغه راکم د په خدای قران هم حق دی دا خبره به برابر روشن شه دا ظاهره الله خطاب چاته کې پیغمبر ته مراد د ګرد انسانانو ته وایي بش الله ورته وایي فإن كنت ومكته يا محمد في شك فشك يا مما دا خبر څه انزلنا چې موږ نازل کړی دی الیک او ته ته کته په شک کې چې دا به دا غس وکه بنو دا قصه چې کېږي فاسأل الذين يقرؤون الكتاب

داغه تایید ملاتړ بکی دغه د ملایانو تزله غواړي چې نو ټول ماته د جنتی نه وای نو خدای ولې درجه خورا لره راکم په یو ولې لارمان ولاکه خیر چې زب کوپریات ام کوم د کوپر تایید به ام کوم ته براته وایشت و ولانو درجه لري دغه رکنه غشتره د اول او تعالی رسول علیه السلام ته سره کوي هغه کته دغه کسر مدبرېس و د خاصیدو څخه د توانیانو څخه د آیات مضمون ته برملا او ګوري خبرې دی په ډاګه ډاګه خبرې ولا تکونن ته مکه رخامه خامه کې من الذين دغه خلق څخه مکه کذبو چې دی درواغ غړل کی بی آیات الله په آیاتو د الله دغه کوپر د یهودو نصاره د قران کریم آیات وسحق بولي خدای قران کریم په کومړو کې اچي دغه سکی او د بل او بغل ته ولار دی پیرای کی دپایې او زړه یې مغړې چې نه زمړ سولم د شهید حکم خو به خامخا را باندې کې نو نور ستا کړی د حضرت حمزه رضی الله عنه درجه را کوي کې نه را کوي نو شهید خو خامخا اوس ته چې مړ در بل ته د مخدور رخی ته د وخت له اهل النار یې دا را کوي په سر په سترګو باندې د پدار څخه مؤمن یې اوس ته د کافر په ډاله کې روان او الله تعالی پیغمبر ته وایي چې په دا ډاله ورګټس ولې ته څنګه کې فتكون ته بسې من الخاسرین د تاوانیان څخه په دې کې نه د مبکرای چلیدل ندم لارا پکښ شې ده د رضا قاعده پکښ شې ده د رضا د الله تعالی په توا د خپل او نبی علی السلام ته د فتوا ورکړي بیا د خاسرو څخه ګرځي نو د عام خلکو د پاره خو به خدا خبره په طریقه او لار روشانه ده چې دوی به د دوه خلکو ملګری نه کی چې هغه د الله تعالی آیاتونو درواغ بولي اهانت کوي سپکاوی کوي حتی چې بل څوک چې پر دغه دین ځلای نه دی خوښ خپل کې نه کی چې نه کی نو د دې چې ته ملګری سي نو ستا پای خو د خسران او اخوا ته ګرسره سر او مال خو پرېږدو بدن دې ګرځي برباد وي عمر دې برباد وي خپل ځان دې ګرځي برباد وي نو الله عز وجل دې د دغه خلکو د اتباع څخه موږ وساتي چې د آیاتو تکذیب بکی او موږ به ملګری واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.